Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Віталь Цыганкова. Віталь, добрый дзень! Прывітанне! І Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне! Вітаю! Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта казахстанская рэвалюцыя і яе, скажам так, беларуская рэха. Вось спачатку пра гэтую рэвалюцыю. Яе часам параўноўвалі з беларускай рэвалюцыяй 2020 году. Але вось калі адносна беларускай рэвалюцыі можна было казаць пра тое, што вось ёсць народ, які паўстаў супраць дыктатуры, і ёсць дыктатура маналітная. Але што тычыцца Казахстану, то шмат сведчанняў таго, што па сутнасці мела месца, ну, як той казаў, разборка ўнутры самой уладнай эліты на фоне народнай, так бы мовіць, масоўкі. То есть это не тая сітуацыя, што сілы, так сказаць, добра і сілы зла, а як бы сілы зла паміж сабой высвятляюцца адносіны. Клан Такаева адхіліў ад улады клан Назарбаева. Ну, вось апошнія навіны. Сёння Дарига Назарбаева не прыйшла ў парламент. Дарэчы, спадар Такаев у размове з кіраўніком Еўрапейскай рады, спадаром Шарлем, кажа пра беспарядкі ў Алматы і сталіцы Казахстану, не называючы горад. Так вось, Віталь, это сапраўды просто як бы разборка элітаў на фоне народнай масоўкі? Ну, сапраўды, хацеў бы пачаць з таго, што паралеляў не так і шмат, як гэта не парадаксальна. Адзінае, што гэта постсавецкая прастора, што гэта аўтарытарныя краіны, што гэта вельмі неспрыяльная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Беларусі былі там дармаеды і кавіт, напрыклад, у Казахстане, там ну, падвышэнне цэну на фоне таго, наколькі багатая краіна, з таго, што мы зараз пачалі чытаць, даведвацца пра Казахстан, просто ўражвае, наколькі ну, адносна гэтых багаццяў бедна жыве народ, і як гэты сотні мільёнаў, мільярды сімейства Назарбаева і іншыя чыноўнікі просто крадуць краіны. Гэта все вельмі адрозніваецца, но адказваючы уже на конкретно ваше пытанне, што ж там было, ну, можа быць, трошку все мы сталі, да, спецыялістамі па Казахстану у гэтыя дні, трошкі можна зроўню сказаць, але, ну, ёсць агульнадаступная інфармацыя, і сапраўды яна дазваляе все-таки рабіць высновы пра тое, што магчыма, ну, вот гэтыя все розныя сілы дзеля свайго змагання, розныя групоўкі скарысталіся, ну, вельмі натуральным народным бунтам, незадавальненням, вось, падкінулі, куды трэба дровы, падкінулі, куды трэба людзей, вось, і дасягалі свае задачы, свае, сапраўды, задачы верхушачныя. Што, аднак, не адмяняе, вот, менавіта той сітуацыі, з-за чаго і выйшаў народ. Народ, які всім незадаволены і гэтым 30-годзям верхушкі Назарбаева, і конкретно Назарбаевым, і його пераемнікам, народ, который лічыць несправедлівасць, который лічыць сацыяльную, скажем, незабеспечанасць, вельмі востра ўспрымае гэта і рэзка. Таму вот яны паміж сабой, ну, нібыта неяк разабраліся, але ж все гэтыя галоўныя праблемы эканомікі, улады і палітыкі яны не вырашылі. І таму гэта краіна, якая маладая, там дэмаграфія даволі яркая, і там даволі, ну, менавіта многа моладзі. Это заўсёды сведчанне пра тое, што, скажам, рэвалюцыя яшчэ можа быць. Гэта краіна, якая, ну, не вельмі вялікая міграцыя, а людзі, ну, адрозненне там Таджыкістану, Узбекістана, дзе людзі ездзяць з Расіі, в Казахстане все-таки большы працэнт застаецца ўнутры. Так што, мне здаецца, гэта яшчэ не апошні акт вот таго, што называецца рэвалюцыя. І будуць яшчэ всплескі, неважна, яны будуць выкліканы натуральным чынам, ці зноў-такі чарговымі разборамі паміж тымі самымі групоўкамі. Валер, а як вы лічыце, это ўсё ж такі разборка элітаў на фоне, так бы мовіць, з масоўкай народнай, ці ўсё ж такі гэта народнае паўстанне. Варта сказаць, што вот літаральна учора прэзідэнт Такаеў ўжо наўпрост абвінаваціў Назарбаева у тым, пра што вот Віталь зараз і сказаў, што, маўляў, шмат людзей разбагацелі пры Назарбаеве і трэба дзяліцца. Пра Назарбаева нічога не было сказана, але фактычна кінута, здаецца, упершыню кінута наўпроставае абвінавачванне пераемніку, так бы мовіць, бацьку палітычнаму. Дык вось, што гэта такое? Што там ўсё ж такі адбываецца? Ну, там было ўсё. Там быў і народны пратэст, там было і марадзёрства, там было і канфлікт элітаў, там было і спроба некага балансавання замежна-палітычнага. Вось. Я звернув увагу ось на што. У риториці Такаєва, фактично, як у риториці Олександра Лукашенки, оказывается, що ніякого народу на вулиці не було, що це терористичні банди, які приїхали аднекуль за межа, які організували ось всю гэтую бучу, весь гэты бунт. Народ підтримує владу, да. Ось, амаль тая ж риторика, што і ў Беларусі. Ну і другі момант, які вельмі моцна робіць падобным рэакцыю рэжыма Такаева на рэжым Лукашэнка, гэта масавыя рэпрэсіі. Гаворка ідзе пра тысячы людзей, якія ўжо арыштаваныя, і гэта толькі ў першыя дні. Ось, і я думаю, што маштаб рэпрэсіі можа параўнаць будзе з беларускім, а можа і яшчэ і перазойдзе яго. Вось. Ну а тое, што Такаєв скарыстаўся сітуацыяй, каб адхіліць ад улады Назарбаева, ягоны клан, гэта відавочна. Вось, тым больш, што пратэстоўцы шы з лозунгамі, так сказаць, стары сыходзь, маючы на увазе Назарбаева. Ну і як бы вось ён пайшоў насустрач народу. І тым самым аблегчыў сабе задачу. Ну а тое, што цяпер такая ўкажа пра алігархаў, якія атрымалі вялізныя грошы пра Назарбаеве. Ну я думаю, што гэта алігархі якраз пра назарбаеўскія. Ось, таму проста ідзе перадзел маёмасці, перадзел рынка. Такаеўскіх яшчэ няма, магчыма, яны з'явяцца пазней. Магчыма, няма, магчыма, штосьці ёсць. І таму ідзе проста перадзел рынка. І ну так, зараз людзі, якія атрымалі пад дахам Назарбаева вялікія грошы, да, давядзецца ім. Нелёгка ў гэты момант, это так. Валер, ну вот вы сказалі пра падабенства, але па сутнасці ёсць жа і адрозненні. Бо ў 2020 годзе беларусы таксама гаварылі сыход. Ну вот умоўна кажучы, калі б тады, скажам, на чале дзяржавы раптам апынуўся нейкім чынам, скажам, прэм'ер-міністр, калі былі бы абяцаныя рэформы, калі бы былі абяцаныя новыя выбары, як, дарэчы, абяцаў Такаеў, то, магчыма, і падзеі ў Беларусі інакш развіваліся. Бо справа ў тым, што вот, так многія гавораць пра тое, што як бы умовай поспеху, скажам так, рэвалюцыі з'яўляецца раскол элітаў. Так у Казахстане ён быў як бы встроены в эту сітуацыю. Там быў прэзідэнт і там быў Елбасы, які як бы вот другі цэнтр. Так, сапраўды, беларуская рэвалюцыя, калі можна так назваць, была ў чыстым выглядзе народным пратэстам, без усялякіх прымешкаў. Не было там канфлікту кланаў, не было, так сказаць, канфлікту эліт паміж сабою, вось, і там чыста палітычныя лозунгі былі, не было там патрабаванняў, так сказаць, зніжэння цэнаў і так далей. У гэтым сэнсе беларускі пратэст быў крыштальна чыстым, можна сказаць, ну і да таго ж мірным. А так, казахстанскі кейс паказаў, што ва ўмовах персаналісцкага аўтарытарнага рэжыму любыя спробы транзіту ўлады, нават вельмі кантраляванага, гэта заўсёды палітычны крызіс. Гэта заўсёды небяспека таго, што гэты працэс кантралявана сарвецца, як адбылося ў Казахстане. Ну і другі момант, гэта вось та сітуацыя, двае цэнтры, двае ўладзе, гэта некі дум-вірат, вось тандэм, як казалі калісьці ў Расіі, і гэта таксама з'яўляецца элементам, дадатковым элементам палітычнага крызісу, дадатковым элементам слабасці ўлады, вось, і дадатковым элементам, які можа весці да таго, што ўрэшце рэшт народны пратэст можа прывесці да некіх вынікаў. Можа не 100% тых, якіх хацеў народ, які выходзіў на вуліцу. Віталь, а зараз пра праекцыю, пра якую я сказаў на пачатку. Ну, здаецца, са жніўня мінулага году ў Беларусі ідуць спрэчкі, працягваюцца спрэчкі, дык вось мірны шлях, немірны шлях, што лепш, што горш, якія перавагі, ці можна перамагчы толькі кветачкамі, ці трэба больш рашуча. І вось на пачатку студзеня, калі толькі пачаліся падзеі ў Казахстане, ну, некаторыя вот казалі, вот, маўляў, прыклад беларусам, як трэба рашуча дзейнічаць. Ну, чым рашучасць, як бы, сканчаецца, мы бачым. І, дарэчы, такія вось, як бы, аспекты, пра якія часам людзі забываюць, памятаюць з гісторыі, але немірны шлях, гэта сапраўды рабаванне, гэта ўсё, ніякіх правіл, ніякіх, выходзяць бандыты, проста робяць сваю справу, выходзяць марадзёры, з'яўляюцца некія іншыя гульцы, якія зусім не абавязкова вот паміж як бы асноўнымі. Вось на ваш погляд, казахстанскі кейс, казахстанскі прыклад, ці з'яўляецца ён пераканаўчым аргументам у гэтай спрэчцы? Ці ўвогуле як бы насамрэч ніхто не прымае рашэнне ні ў Беларусі, ні ў Казахстане, ні ў Украіне, я не ведаю. Нідзе ў свеце, што вось, маўляў, мы будзем мірна дзейнічаць ці не мірна. Это вырашаюць як бы ўсе і ніхто персанальна. Ці ўсё ж такі вот это аргумент нейкі? Это аргумент, безумоўна, і я б нават, ну, паспрачаўся наконт таго, што ніхто не прымае. Гэта кожны чалавек прымае для сябе, залежыць ад тых установак, якія раней былі ім прыняты, і як чалавекам, і як нейкай супольнасцю, як больш шырокім грамадствам. І безумоўна, што ў Беларусі, ну, мы ўжо шмат разоў абмяркоўвалі, у 20-м годзе грамадства, ну, скажам так, банальна не было гатова да іншай формы пратэста, калі б нават нехта заклікаў кудысьці пайсці, там, напрыклад, не ведаю, дзень 16-га, калі самая першая масавая гэта была мітынг, і, ну, 6 тады, здаецца, Владимир Некляев там заклікал ісці да Пішалаўскага замка, з ім пашлі некалькі сотню чалавек, ці там можна згадаць, што пазней там, умоўна скажам, да, на Дразды таксама пайшоў вельмі невялікі працэнт. Людзі баяліся ўсяго, што можа быць успрымацца як, ну, не гвалт, як немірнае, як гвалтоўнае ці як экстрэмісцкае. Яны самі, ну, крытыкавалі альбо нават пагражалі, ёсць такія кадры, пагражалі здаць там міліцыю людзей, которые там да чагосьці заклікалі больш актыўнага. Так што беларускі настрой, ён был настрой сіх і кожнага. Вот. І, канешне, многімі гэта ўспрымалася як памылка, многімі это ўспрымалася як недастатковая арганізаванасць і смеласць. Вот. І адзінае, што я першым гаварыць пра тое, што ўсё-такі конечно, казахстанскі этот прыклад дал вельмі магутны штуршок на карысць прыхільнікаў мірнага шляху, што вот да чаго прыгодзіць немірны шлях, і нават не то, што там, ну, скажам, дастаткова чаканы, што былі смерці і пачалі страляць паліцейскія, а то, што ўзброеныя войскі іншай краіны вайшлі, то, што гэты аргумент, каторы гучала, здавалася, ён лжывы ці не лжывы, там, што прыйдзе Путін, які в 15-м годзе ён гучал, і таму не было плошчы, але вось у 20-м годзе ён неяк так таксама падспудна, можа быць, гучал, у сялякам разі ў тых людзей, хто там палітычныя аналітыкі, лідары, яны на гэта вельмі зважалі. Так што вот некалькі аргументаў на карысць мірнага, канешне, все гэты казахстанскія падзеі ў тым аспекце, як яны ўжо закончыліся, не тады, як пачыналіся, калі сапраўды все былі захоплены першыя 1-2 дні, а вот тым, як гэта працягнулася, як гэта скончылася, то паставілі такую, ну, тут кропкі не паставіш, паставілі такую, ну, ўсё-такі значную коску ў гэтай дыскусіі. Але яшчэ раз ўсё-такі скажу, што трошкі трэба разумець, што мірны працэс, не толькі тое, што Беларусі было ў 20-м годзе, маецца на ўвазе, што мірны працэс можа быць і больш прынцыповым і жорсткім. В прынцыпе, та всеагульная страйк, это таксама мірны пратэст, і нават, ну, з пункту гледжання паліталогіі, нават Майдан гэта лічыцца мірны пратэст. Людзі нічога не грамяць, яны становяцца, стаяць і кажуць, мы не сыдзем, паколькі мы патрабуем таго-то і гота, мы патрабуем свабодных выбараў. Так што Майдан, якім палохалі, это, в прынцыпе, ну, большасць палітолагаў называюць гэта таксама варыянтам мірнага пратэсту, проста потым на Майдан могуць наступаць, яны вымушаны адбівацца, але ну, то бок я хотел сказать, что, безумовно, Беларусь большасць застаецца прыхільнікамі мірнага пратэста, але все больш людзей, ну, скажем так, успрымае гэтае паняцце мірны пратэст больш шырока, не так, як в жніўні 20-го. Валер, да, тэму. Ведаеце, я думаю, што адна з прычын, чаму казахстанскі пратэст вельмі хутка закончыўся, это как раз то, что у Алматы начался вот этот гвалт, який вельми моцно напужав самих казаков, казахов, само казахстанское громадство, и отринув от удела в этом протесте значную частку людей, и он тому вельми хутко спинився. Спинився не столько тому, что там силовое подавление было, а люди спужались именно от того, что они бачили на телеканалах вось из Алматы, ну, это гвалт, это мародерство и так далее. Коли б его не было, коли б протест был мирным, то я думаю, что он еще протягивался общение по всей краине, и неведомо, чем все закончилось. Это первый момент. Другий момент, заправды, коли б не было этого гвалту, тяжко было б неяк патлумачыць, аргументаваць і ўвогуле падштурхнуць вот гэтую ўвядзенне гэтых войск АДКБ. Памятаеце, калі Пуцін падрыхтаваў рэзерв для таго, каб дасылаць у Беларусь, ён адзначыў, пра якую мове расійскія войскі прыйдуць. Калі тут пачнецца гвалт, некія забурэнні вялікія там пачнуць паліць, біць і так далей. И то, что этого не было, это как раз одна из причин, чему российские войска не вошли. Тому мне подается, что казахстанский приклад как раз подает аргумент на корысть того, что гвалт – это довольно дренный, причем в таком выгляде, как он отбывался в Казахстане, это вельми дренный аргумент на корысть махчимости перемоги народного протеста. И вот тут парадокс ситуации, просто одну реплику, что, ну, как все политологи кажут, что, саправды, немирные формы протеста одразу отсекают массовость, одразу позволяют массовость. Мирный протест, он массовый, але он выник в авторитарных краинах ни до чего не приходит, не приводит. Люди ходят, люди протестуют, влада на них не звертает увагу, люди выдыхают, влада начинает их щемить. А немирный протест, он нехороший, он адрынает большинство людей, але теоретично он может на неким пику при удалом сбега и обставину принести выник. Ну, как, например, в Киргизстане, где там литерально 3-5 тысяч звергли владу, а не 300 тысяч, которые ходили по Минску. И вот такой парадокс. Иншая справа, что принесет этот немирный протест становчие измены Украину, это так. Але вот с пункту лежания вынику, как раз немирный протест при умовах, что это закончится ахвярами, закончится, ну, забитыми людьми, але он может принести выник. Ну, а зараз про ролю силов АДКБ, про вот это запрошение силов АДКБ сбоку Такаева, якія оперативно, хученько, так бы мовить, на это адреагавалі. Ну, адразу у многих знікли гістарычныя аналогіі. Это Угорщина 56 год, Чехословаччина 68 год. І што вот это тое саме. Але так выглядае, што это ад пачатку было не тое саме. Я вот паглядзеў па крыніцах, в Угорщину 56 год Савецкі Саюз ввёў 17 дывізіяў. Это десятки тысяч чалавек. Чехословаччину в 68-м году было введено 20 дивизий. Это еще больше. То есть это силы, которые повинны были реально взять под войсковый контроль всю территорию Украины. У Казахстан зараз по самых щедрых подликах, оценках было введено 5 тысяч войсковцев. Причем так выглядит, что все-таки яны не удельничали у подавлении протестов, которые спынились фактично адмаль одночасно со з'явлением этих сил. И фактично амаль одразу после з'явления этих сил казахстанские силовики стали дейничать вельми, скажем так, мягко рашуче. Коли прогучал загад Такаева стрелять без попереджения. Так вот, я кажу, 17 дивизий, 17-20 дивизий тады и 5 тысяч человек зараз, якія, тем не менш, ну так выглядая, переломили ситуацию. Валер, так это тое самое, ці это не тое самое, что было тады? Ну, можна зразумела праводзіць паралелі з тым, якую ролю адыгрываў Савецкі Саюз у межах арганізацыі Варшаўскай дамовы і якую палітычную і ваенна-палітычную ролю адыгрывае сёння Расія на постсавецкай прасторы. Вось. Всякія аналогіі, яны ж умоўныя, гістарычныя асабліва. Ось. Войскі ДКБ сыгралі хутчэй палітычную ролю, яны падтрымалі існы рэжым. Тое самае, як жорсткая, моцная падтрымка палітычная з боку Пуціна дапамагла Лукашэнку ўтрымацца ва ўладзе ў 20-м годзе без усялякага ўводу расійскіх войск. Толькі з дапамогай пагрозы. То есть можно сказать, что фактично вот та силовая резерва, якую Путин створил там у себя в России, она отыграла прикладно такую же роль, якую отыграл контингент АДКБ, який все-таки прилетел в Казахстан. Прикладно так. Але я хотел бы звернуть увагу вось на что. Вось 30 годов державность у Казахстане будовалась, ну, як и в Беларуси. 30 годов лідара гэтай краіны Назарбаева, як і ў Беларусі Лукашэнку, называюць бацькам дзяржаўнасці, бацькам незалежнасці. Вось, кажуць пра велізарныя поспехі, адраджэнні, так сказаць, устанаўленні гэтай дзяржаўнасці. І вось здараецца палітычны крызіс, і аказваецца, што ўся гэта дзяржаўнасць пабудавана на вельмі хісткім фундаменце. Яна адразу для того, каб утрымацца, дзейная ўлада звяртаецца па дапамогу, вайсковую дапамогу да суседніх краінаў. Ось, і тады ўзнікае пытанне, чаго каштуе ўся гэтая дзяржаўнасць? Чаго каштуюць тыя лідары, якіх называюць, так сказаць, бацькамі, заснавальнікамі гэтай дзяржаўнасці? Калі ў крытычны момант яны вся гэтая дзяржаўнасць пасыпалася і трэба звяртацца да суседзяў за дапамогай. Вось, гэта вельмі, вельмі здзіўляе, і таму сам факт звяртання да ОДКБ гэта элемент некага такога нацыянальнага прыніжэння. Вось, гэта вельмі важны момант, і мне падаецца, што ён не падвысіць, так сказаць, маральную падтрымку казахстанскага грамадства да і існага палітычнага рэжыму. Ну, а тое, што ОДКБ атрымала, ну, як некі сэнс свайго існавання на постсавецкай прасторы. Прычым галоўны сэнс існавання, то бок ОДКБ ўжо не столькі арганізацыя дзеля абароны ад вонкавай агрэсіі, колькі арганізацыя для, скажам, падтрымкі існых палітычных рэжымаў ад народных пратэстаў. Вось, так ОДКБ атрымала сэнс свайго існавання, хаця дасюль гэты сэнс быў, скажам так, усё менш і менш, асабліва пасля Крыму, асабліва пасля таго, як ОДКБ не падтрымала Расію ў яе канфлікце з Украінай і Захадам, калі ОДКБ не падтрымала Арменію ў канфлікце з Азербайджанам. Вось, здавалася, што ну як бы з ОДКБ вынікае некая такі папяровы тыгр. Ну а вось цяпер гэты тыгр, сказаць, набыў некі моц, некую моц. Выпусціў кагаткі. Так, так. Кіпцюры. Віталь, учора прэзідэнт Акаеў заявіў, што 13-го, заўтра, пачнецца вывад гэтага кантынгенту. Ён сказаў, на працягу 10 дзён ён будзе выведзен. Дарэчы, пакуль пра гэта гаворыць толькі ён. Ні Пуцін, ні Лукашэнка, ні Пашынян, хто іншы, пра гэта не гавораць. Ну, мы чулі версіі пра тое, што, а можа быць, вот Расія як бы паквапіцца на паўночны Казахстан, а можа быць, вогуле войскі і не будуць спяшацца выходзіць, бо сказана, што да нармалізацыі сітуацыі, а хто будзе вызначаць, нармалізавалася яна ці не, ну, невядома. Вот як вы лічыце, яны ўсё ж такі выйдуць, вот так, як сказаў Такаев, значыць, там, ну, фактычна да 23-га іх не будзе, як з'явіліся, так і зніклі, ці ўсё ж такі яны як бы затрымаюцца ў той ці іншай форме. Ну, вот у суседніх там, у Арменіі, у Таджыкістане, там сталыя вайсковыя базы, чым так тысячы расійскіх салдатаў стаяць, прыкладна столькі, колькі весь этот кантынгент, дарэчы, складаецца. Так выйдуць ці не выйдуць? Я думаю, выйдуць. Я думаю, якраз тут, ну, это было бы вельмі, ну, скажем, неразумным і немудрым рашэннем Расіі, хаця цалкам допускаем, што яна можа такія рашэнні прымаць, ну, застряць у Казахстане, вот в нехорошым там сэнсе слова, каб это ўспрымалася як агрэсія, як акупацыя ці яшчэ што. А якраз там, мне здаецца, вот тое, што Такаеў іх запрасіл, гэтым ён як бы іх абешкодзіў такім парадаксальным чынам. То бок цяпер, калі, ну, яны ўжо падтрымліваюць гэты рэжым, яны не могуць утвараць там нейкую Северна-Уральскую рэспубліку, да, з паўночных абласцёў Казахстана, населеных значнай ступені рускамоўнымі. Вось, паколькі яны вось падтрымалі гэтую ўладу і супраць яе ўжо не могуць такіх, ну, скажам, інтрыгаў весці. Так што ў гэтым сэнсе я нават, ну, не ведаю, хто б там быў ініцыятарам. Можа быць, і сам Крэмль сказаў такая яго, ну, типа пара выходзіць. Ну, маецца на вазе, што гэта якраз то не в інтарэсах Крэмля было б застрываць там, заставацца і выклікаць, ну, скажам, мякка негатыўную рэакцыю казахстанскіх людзей, казахстанскага насельніцтва, якое вельмі, скажам, неадназначны за гэтыя 30 гадоў, каторыя фармавалася казахстанская нацыя, она фармавалася ў значнай ступені, наколькі от мы за гэтым сачылі, і людзі, якія там жывуць, паведамляюць, ну, на такіх антыкаланіяльных супраць Расійскай імперыі, ну, нават на антысавецкіх таких, ну, скажем, прикладах і узорах. Там вельмі негатыўнае стаўленне да сталінскіх рэпрэсій, да Галадамора, ну, які былі в тым ліку в Казахстане. Вось, да всего і да расійскай, да ранейшай імперскай гісторыі змагання, вот, такія адбываліся на тэрыторыі цяперашняга Казахстана. Так што і гэта сапраўды сфармавалася, і в гэтым сэнсе сапраўды грамадства можа ўспрымаць гэта, ну, вот, як агрэсію, як акупацыю, таму, ну, і для Расіі, і для Такаева было б лепш, каб Расія сышла. Не бачу для Крымля ніякіх такіх хоць аднаго плюса там заставацца, адны мінусы. Ну, тыя ж самыя мінусы, якія там ад Крыму, іх ад Донбаса, ну, магчыма, яны ўсё-ткі аналітыкі на чымсьці вучацца і не настолькі так патрэбны Казахстан, як той же самы Крым. Таму, мне здаецца, адказаць на ваше пытанне, да, яны выйдуць не абавязкова там дакладна, гэта і 10 дзён, ну, але цягам там бліжэйшых тыдняў, я думаю, выйдуць. Пасля таго, як войскі былі ўведзеныя, адбылася нарада, саміт АДКБ, кіраўнікоў дзяржаваў, і Лукашэнка на гэтым саміце сказаў, што вот эта аперацыя – это добры прэцэдэнт. Ну, прэцэдэнты бываюць усялякія. Там ввелі з такой нагоды войскі, а можна ж і ў другую краіну ўвесці, і па другім на другіх падставах. Маё пытанне, на ваш погляд, вот этот добрый прецедент двухкосся, ці без двухкосся паводле Лукашэнкі, наколькі ён стаў зрабіў больш імаверным размяшчэнне расійскіх войскаў у Беларусі. Пад тым, як той казаў, ці іншым соусам. Там для абароны, я не ведаю, ад агрэсіі нацысцкай Украіны, для абароны ад магчымых тэрарыстаў, ад польскай пагрозы, не ведаю, ад чаго не. Можна прыдумаць ад чаго. Віталь. Ну, гэта тое, на што Лукашэнка хацеў бы пагадзіцца в апошнюю чаргу, дакладней зусім не хацеў бы пагаджацца. Вось, паколькі, ну, ён добры прэцэдэнт меў на вазе менавіта абарону аўтарытарнага, скажам, кіраўніка, дапамогу яму ў гэтым. Вось, і напэўна, добры прэцэдэнт, працягваючы думку тым, што вот абаранілі, зрабілі сваю свайго пункту гледжання місію і пайшлі назад, не засталіся там ніякімі базамі. Паколькі, ну, тут у нас няма прычын мяняць стаўленне да гэтай тэмы, ну, здаецца, расійская база, ну, у такім сур'ёзным стане сапраўдная база в Беларусі, гэта тое, што безумоўна падмывае ўладу Лукашэнкі, вось, ставіць яго трошкі на іншы ўзровень і ўнутры беларускім, і на міжнародным ўзроўні. Вось, таму гэта якраз тое, што яму не трэба. Валер, і ваш адказ. Ну, найперш на конт прэцэдэнту. Так, тут можна ўсё трактаваць вельмі па-рознаму. Калі ўжо праводзяць аналогіі з тым, як Савецкі Саюз уводзіў войскі ў Угорщину і Чехословакію, тады Савецкі Саюз уводзіў насуперак уладам, якія тады на той момант існавалі. Ось, у адрозненне ад Казахстана, дзе па просьбе менавіта дзейнага, легітымнага, як бы то ні было, кіраўніка дзяржавы. Ось, і таму гэта можна, можа паўтарыцца і на постсавецкай прасторы, калі расійскія войскі увойдуць, так сказаць, па просьбе працоўных, па просьбе грамадства, а не па просьбе кіраўніка ўлады, які на той момант знаходзіцца ва ўладзе, і які ў пэўным сэнсе можна паставіць пад сумнеў ягоную легітымнасць, як у беларускім варыянце, да? Вось. Ну, тут зразумела, могуць быць розныя варыянты, але абсалютная паралелі з тым, што адбылося ў Казахстане, тут праводзіць цяжка, таму што ў Казахстане ўсё ж як бы быў унутраны пратэст і спроба ўстанавіць кантроль існага рэжыму над ўсёй тэрыторыяй. А ваенная база гэта вайсковае, так сказаць, падраздзяленне дзеля абароны краіны ад вонкавай агрэсіі. У чыстым выглядзе, вось, ну, але ж бачыце, у Беларусі з'явіліся два вучэбныя цэнтры, якія фактычна ў некім сэнсе вельмі падобныя на вайсковую базу. Таму тут яна можа з'явіцца пад розным выглядам. Добра, дзякуй вялікі, дзякуй Віталь, дзякуй Валер. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і ў Беларусі, і ў Казахстане, і ў іншых месцах свету, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмія». Да пабачэння, дзякуй вялікі. Усё найлепшае. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.